Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Geçen hafta sağlık nedeniyle bir tekrar program yayınlamıştım. Bu hafta da öyle devam edeceğini umuyordum ama iyileştim diyelim. Dolayısıyla canlı yayındayız. Maalesef bu hafta acı bir haberle sonlandı. Geçtiğimiz hafta Cem Madra'yı kaybettik. Cem benim için çok sıra dışı bir dosttu. Sıradan sorulara sıradan cevaplar vermek yerine aykırı ve haşırı sorular peşinde koşan ve onların cevaplarını üretmek üzere kurduğu bir hayatı vardı. Hepimizin çok sevdiği bir dosttu, sevgiyle. Anıyorum bu hafta programı Cem için çalacağım bir parçayla açmak istiyorum. Beatles'tan Yesterday. Evet, Yesterday'ı dinledik sevgili Cem Madra'nın anısına. Bu hafta Açık Deniz'i Merve Kitapçı ile yapacağız. Merve merhaba. Merhaba Beysun. Merve Kitapçı'yı ben Deniz'de tanıdım diyebilirim. Ama Merve benim etrafımda, hayatımdaki enteresan insanlardan bir tanesidir. Şimdi onun hikayesini üzerine kurmak istiyorum bugünkü sohbeti de. Ama önce bu epey bir zamandır programa başlamak üzere bence iyi bir soru buldum. Konuklara nasıl bir çocuktun diye soruyorum. Merve'ye de aynı soruyu sorayım. Merve, sen nasıl bir çocuktun? Yaramaz mıydın, haşarı mıydın, meraklı mıydın, düzenli miydin, savruk muydun? Nasıldın? Ben bir kere İki tane büyük abiden sonra, 10 sene sonra gelmiş kız çocuğuyum. Dolayısıyla vay, ailenin kıymetlisi. Ailenin kıymetlisi. Tabii. 10 sene beklenilmiş. Ondan sonra ben gelmişim. Annem çok kız çocuk istiyormuş. İki oğlandan sonra. Hatta çok sağlığı yerinde değilken doğurma demişler. Hayır, bu kız olacak diye ısrar etmiş. Arkasından ben gelmişim. Ve böyle sadece hani erkek çocuktan kız çocuğa değil, bir de bizimkiler ülke değiştirerek gelmişler. Benden evvel 68'e kadar Amerika'da yaşıyorlarmış. Abiler orada doğmuş. 69'da Türkiye'ye dönmüşler ve ben doğmuşum. Dolayısıyla hani bir sürü değişiklikle beraber gelmişim. Peki abiler nasıl abilerdi? Erkek baskısı var mıydı? Tabii. Zulüm ve ben zaten servis elemanı olarak çalıştım uzun zaman onlara. Ama tabii öbür taraftan da çok eğlenceliydi. Çünkü büyükler, bir sürü şeyi görüyorum. İşte bir sürü şey öğreniyorum. Devamlı kayışlarından koşmak istiyorum. İşte kapılar suratıma kapatılıyor. İşte oradan camdan girmeye çalışıyorum falan. Hani... Evet, pardon, niye olduğunu bilmiyorum normalde. Önemli değil. Bu Zoom şeyiyle birlikte bu tür hatalara, eksikliklere ya da bağlantı kesikliklerine falan alıştık. Dinleyiciler de alıştı. Hatta biraz ustalaştık, böyle cambazlık yapıp yayına devam ediyoruz. Son bir iki cümleni duyamadık. Ben onu tekrar alayım. Abilerinden söz ediyordun. Onları da bir tekrar anlat, devam edelim. Yani şöyle, sonuçta bu yaş farkından dolayı dediğim gibi sadece bunların peşinden koşup işte onlar dışarı çıkarken ben de dışarı çıkayım diye uğraşıyordum. Bir sürü şey yapılıyordu. Ben sürekli evde kalıyordum. Sonunda zaten o büyüdüler ve üniversiteye gittiler. Onlarla beraber ben de 13 yaşında orta biri okumak üzere yurt dışına gittim. Aslında her şey orada çok değişti. Sonra 12 sene sonra da Türkiye'ye geri geldim 25 yaşında. Peki soruyu tekrarlayayım. Meraklı mıydın? Nasıl bir çocuktun sen? Yani kolay bir çocuk muydun, öyle sorayım? Hayır, kesinlikle değildim. Kolay hiç değildim. Tahmin ediyorum. Meraklı da değildim. Sadece sıkıntı yaratıyordum yani. Şey değildim, kolay değildim. Yani çok da aslında şöyle Beysun, yani çocukluk, gençlik falan çok değiştim. O zamanki benle bugünkü ben arasında çok ciddi fark var. O zaman zordum, hiçbir şey umurumda değildi. Çok çok bencildim. Gençliğimi de öyle geçirdim. Fakat hayat ondan sonra o kadar çok şey çıkardı ki karşıma. Benden de başka bir insan çıktı. Yoksa zordum yani. Meraklıydım, değildim dediğim. Peki çıkan insandan memnun musun? Ya çıkan insandan kim memnun olmaz? Son derece sorumluluk sahibi, üstüne düşen her şeyi yapan, aklı başında böyle bir insan oldum. Peki yelkene nasıl başladın, onu merak ediyorum. Yani ne zaman girdi deniz hayatına? Yelkene ya şöyle aslında yine bu eski işte evde benim abilerin gezmeye gittiği, benim evde oturduğum zamanlar, ki bunlar aşağı yukarı 7-8 yaşları gibi. Bebek'te Ehram Yokuşu'nun üstünde oturuyorduk en tepesinde. Tabii müthiş bir boğaz manzarası. Ben şöyle şeyler yapardım. O zamanlar işte birkaç tane büyük yelkenli tekne vardı. Bilirsin, bebeğe park ederlerdi. Mavi'nin teknesi vardı. İşte birkaç tekne daha vardı. İsimlerini hatırlamıyorum şu anda. Şimdi cuma öğleden sonra evin balkonuna otururdum. Ve sinir içinde bu teknelerin bir şekilde çözülüp işte adaya doğru gidişlerini seyrederdim. Ve çok kıskanırdım. Ben bu teknenin üstünde olmak istiyorum. Ben bu yelkenliğin üstünde olmak istiyorum diye. Ve cuma öğleden sonradan, pazar öğleden sonraya kadar işte sadece evde sorun yaratıp onlar orada çok mutlular, denizdeler, ben burada karada kaldım diye sıkıntı yaratıp pazar öğleden sonra geri dönüşlerini beklerdim. Öncüklerinde de dürbün elimde tabii böyle insanlara bakıyorum falan. Bir taraftan haset içinde güzel miydi deniz diyorum. Böyle başladı. Yani küçücüktüm ve o hissi çok net hatırlıyorum. Benim bunların üstünde olmam gerekiyor. Benim denizde olmam gerekiyor diye düşünüyordum. Sonra işi biraz daha uzattım. Hafta içi boşta kalınca Boğaz'dan geçen gemilerin geçiş saatlerini ve isimlerini yazmaya başladım. Böyle bir defterim. Ciddi mi söylüyorsun? Evet evet. O kadar yani. Bayağı kim alfabeyi çözüyordum yani. Onları not alıyordum. Kim gitti, kim geldi, Karadeniz'e giden, aşağı inen falan, böyle o geçişleri de kaydediyordum. Sürekli balkonda denize bakıyordum yani. Böyle aslında orada başlamış yani, bilmiyorum, ben onu bir o hissi hatırlıyorum ama. Yani ben denize çıkmak istiyorum hissini çok hatırlıyorum. Merve, bebekte ciddi bir sandal kültürü vardı. Onu yakaladın mı? Ya sandal kültürünü yakalamadım ama Beysin, ben bebekte su kayağı yapıyordum. Onu hatırlıyorum mesela. O zaman zaten bir iki kere bana izin verildi. Bebekle Valiköy arasında su kayağı yapıyordum. İşte Arnavutköy'den de denize giriyordum. Sandal olmadı. Evet, bende sandal kültürü gelişmedi. Anladım. Hayır. Evet, bebekte su kayağı ilk Kenan vardı. Kenan abi derdik. O yapar. Chris Craft sürat teknesi vardı. Ve hiç unutmuyorum, yalı boyuna bir metre yakın geçerek hepimizin yüreğini ağzına getirirdi. Benim de su kayağıyla ilgili öyle bir şeyim var bebekte, geçmişim. Ama peki yelken, yani denize ne zaman çıkabildin? Denize çıkmak da işte bu benim eski çocukluğumdan gelen bu ısrarcılık, şirretlik falan bu halimle. İşte biliyorsun o zamanlar bizim etrafımızda yelkenciler var, yarışlara katılıyorlar ama zaten hani birincisi hepsi çok iyiler, profesyoneller, bilmeyen birini istemiyorlar. İkincisi zaten bilirsin, tekneye kadın alınmaz, uğursuzluktur. Hele tekneye hiç... Yok, bizim defterimize öyle bir şey yazmıyor. Ben hatta kadınların erkeklerden daha iyi yelkenci olduklarına bizzat tanık oldum. %100 öyle ama işte bunlar sonuçta peşin hükümler, ön yargılar. Dolayısıyla bu iş böyle. Çok uğraştım. Herkese gidip yalvarıyordum. Ne olur beni de alın, ne olur beni de tekneye alın diye. Hiç kimse kabul etmiyordu. Tabii sonunda kim kabul etti? Bir tane. Yani koca gönüllü, çok sevdiğimiz arkadaşımız Barbaros. Barbaros'un sızma teknesi vardı. Benetos'u. Hatırlarsın. Evet. Evet, tabii Barbaros. Bana kafeinde, Allah rahmet eylesin, kafeinde bir gün dedi ki tamam hadi gel alıyorum seni dedi. Ve ilk Barbaros'la çıktım. Denize. Tabii müthiş bir şey. Barbaros gibi bir denizciyle, yelkenciyle bu kadar hani hoş sohbet böyle biriyle çıkmak büyük şanstı. Öyle başladı. Barbaros beni aşağı yarışına götürdü. Vay. Başlayır. Evet. Ama Barbaros iddialı bir yarışçı değildi. Keyif adamıydı Barbaros. Keyif tabii denizcisiydi. Tabii ki. Yani müthişti. Ama sonuçta hani aşağı yarışı sırasında yenilen hani domatesli pilavlar, bamyalar ve içilenlerle olsun. Ben ayağımı kestim ya, yani karadan kurtuldum ya, denize çıktım yeter. Yani benim için müthiş bir tecrübeydi. Fakat sonrasında yine yani o zamanlar dediğim gibi bir tek şey dahil olabileceğin tekne çok limitli. Barbaros işte keyif adamı. Tam bir yarış olmamakla beraber denizdeydim. Fakat sonra tam nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bülent Bey Orient Express'e aldı beni. Bülent Atabay. Ha, kademe atlamış. O zaman tabii ciddiye bindi. Ve Orient 4 ile yarıştım. Uzun süre teknedeydim ve çok şans verdi bana Bülent Bey. Çok şahane bir insan o da. İlk katıldığımız yarışı kazandık. Kupayı bana hediye etti. Arkasından ikinciyi de bana hediye etti. Yani çok böyle şeyden, yani çömezlikten piyanoya kadar çıkabildim. Piyanoda duruyordum oraya. Şimdi onu soracaktım. Piyanoda mıydın? Başüstü mü yoksa? Evet. Ve o çok yani gerçekten yarışan, yelken yarışı zaten Bülent Bey'le ve Orient'le yaptım. Fakat sen bilirsin bu arada bizim bir kızlar teknemiz vardı. Evet, evet. Belki de jüri hatırlar mısın bilmiyorum. Yok hatırlamaz mıyım? Hatta ben şunu hatırlıyorum. Ben Akın Nalça'nın teknesinde idim bir aşağı yarışında. Siz de kadınlar ekibi olarak yine 21.7 bir Benato ile yarışıyordunuz sanıyorum. Evet. Ben o teknede yoktum. Yani ha, öyle mi? Yoktum. Şöyle. İşte o... Söyle. Duyuyor musun? Yine sesim bitti deme. Telefondan da gittiyse yandık. Yok yok duyuyorum ben şimdi. o aşağı yarışında ben yoktum. Oradaki bu kızlar teknenin sahibi yani biz 5 ortaktık. Biz aslında zamanında Cumhur Gökova'dan çeşitli zamanlarda Marmaris'te yelken dersi alıp sonradan arkadaş olup bir araya gelen 5 tane kadındık ve ortak bir Benato aldık Belgejur. 2004 Kasım'ında tekne geldi. Ve ben yani tamam dedim bundan sonra sadece yarışacağım, denizden hiç inmeyeceğim falan. 2004 Kasım'da tekne geldi. İşte deki 3 Kasım'da geldi. 10 Kasım'da ortaya çıktı ki ben benim birinci çocuğa hamileyim. Şaka mı bu diye düşündüm. Ve dolayısıyla bu yarışlara giremedim. Aşağı yaşlarına gittim. Fakat o sırada o yetmiyormuş gibi. Bu hamilelik bende büyük bir depresyon yarattı. Yani çok böyle şey planlanmış bir hamilelik değildi. Evli de değildim o zaman. Yani çocukların babası işte sağ olsun onun sayesinde doğdu çocuklar ısrarcı oldu. İşte evlendikçe. O sırada da Cool Breeze'i aldım. Diğer 31.7 Cool Breeze'i biliyorsun. Başka evet, bir yarış teknesi alıp en azından bu hamilelik bu teknenin üstünde geçsin diyerek yine de denizde kalmaya devam ettim. Şimdi şeyi soracağım. Sen birdenbire bu yelken camiasından kopuverdin. Yok oldun neredeyse. Bir de aynı benzer bir şeyi Ardıç Gürsel'de izledim ben. Ardıç da çok iyi bir yarışçı, çok iyi bir denizciydi. Tabii, bayağı da iddialı ekipler kuruyordu. Ardıç da birdenbire yok oldu yelkenden ve kayıt yapmaya başladığını öğrendim daha sonra. Senin yelkenden uzaklaşmanın özel bir nedeni var mı? Hayat mı böyle getirdi? Hayat değil. Çocuklar yani 2,5 yaş farklı 2,5 çocuk. Yani mümkün olmuyor çünkü sonuçta öyle veya böyle. Hani küçüklüklerinde çok daha zor oluyorlar. Hani o yelkeni ayıracak bir vakit olmuyor. Hı hı. Başka çare yoktu. Peki sonra, anladım. Bir, ondan sonra senin bir iş kadını hayatın oldu galiba. Emlak işiyle uğraşıyordun değil mi? Evet ya, her şey böyle bir tesadüfler gibi gözüken garip şeyler oluyor. İşte çocuklarla beraber aslında o sırada bir aydınlatma mağazam vardı Nişantaşı'nda. O işim çok iyi gidiyordu. Fakat yine o da çocuklarla beraber, o da çok vakit isteyen bir işti. İmalat işiydi. Dolayısıyla onu da kapatmak zorunda kaldım ikinci çocukla beraber. Ondan sonra da işte senin de bildiğin gibi böyle yine çok olumsuz bir şeymiş gibi başıma gelen bir olay sonucunda 2017'de şu anda yaptığım atçılık ve at yetiştiriciliğine başladım. Evet, şimdi onu da çok merak ediyorum. Yani çünkü bir de bu sohbetimizden anladığım kadarıyla hani bir atçılığa başlamak bir hobi gibi, bir eğlence gibi değil, bayağı ciddi bir iş olarak yapıyorsun ve oldukça zor bir sektör gibi geliyor bana. Yani hatta atçılıktan sektör gibi bahsetmem doğru mudur bilmiyorum. Ama zor ya, bir iş yani. Nasıl, peki ata nasıl bulaştın? Ya, atı, yani benim nasıl bulaştığımı anlatmadan hemen şimdi bizim babamı birazcık anlatmam lazım. Çünkü aslında bütün atçılığımız babamla başlayan, babamdan gelen bir yol. Yani bu benim başladığım şeydi. Zaten atçılığa başlamak hem yani çok ciddi bir yatırım gerektiriyor, hem de aynı zamanda bilgi gerektiriyor. Babam işte söylediğim gibi eskiden Amerika'da yaşıyordu. Burada Robert Koleji İnşaat Mühendisliği, yani bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirip 55'te Amerika'ya gidiyor. Ve Amerika'da at yarışların çalıştığı, yani yanında çalıştığı firmanın sahibi at yarışlarına meraklı. Ve o babamı bir şekilde at yarışlarıyla tanıştırıyor. Ve Amerika'da Kentucky Derby'nin yapıldığı Kentucky Lexington, babamın yaşadığı yer olan Cincinnati'ye çok yakın, aynı eyaletteler. Dolayısıyla babam sürekli at yarışlarına gitmeye başlıyor. Atlara müthiş bir tutkuyla bağlanıyor. Ve bu Türkiye'ye dönene kadar, 68'e kadar bu şekilde devam ediyor. Annemle 60'ta tanışıyorlar. Annem de üniversitede Amerika'da okuyor. İşte tipik Amerikan şey vardı ya, ilk buluşmaları, ilk date çıkacaklar. Aha. Babam annemi geliyor alıyor. Annem işte bir tane elbise giymiş, küçük topuklu ayakkabılar, hani nereye gideriz diye. Babam annemi alıp hipodroma götürüyor. Birinci buluşmada. Ben diyor bir tek bunu biliyorum. Ve 60'ta işte çok 60'ın sonlarına doğru evleniyorlar. Babam aynı şirkette çalışmaya devam ediyor. Yani paraları yok, imkanları yok. Her sene Kentucky Derby'de, Amerika'nın en büyük yarışıdır zaten, babam trene biniyor. Anneme de şu ata oynadım diyor. İşte gidiyor, annem o sırada iki abim doğmuş. Onlarla evde kalıyor. Yarışı televizyondan seyrediyor. Babamın oynadığı atlar kazanıyor. Annem tabii herkes evde çok seviniyor. Çünkü her Kentucky Derby eve sırasıyla bir bulaşık makinesi, işte bir çamaşır makinesi gibi böyle büyük alışverişleri getiriyor. Öyle çok, yani eskiden beri babamın büyük bir tutkusu. Sonra da şeyde, Cincinnati'de beraber çalıştığı George Thomas diye bir arkadaşı var. O da aynı şekilde babam gibi atlara tutkuyla bağlı. Bunlar sonuçta 68'de işte babam Türkiye'ye döndüğünde iki arkadaş ayrılıyorlar. Sonra babam burada 75-76 senelerinde tutkusu hiç bitmiyor. Bir şey yapmıyor ama gidip İzmit Akmeş'e, Kepenciler Mahallesi diye tabir edilen bir küçük İngiltere olan İzmit'in doğusundaki bir yerde arazi almaya başlıyor. Bayağı bir yer toparlıyor ve orada harrasını kuruyor. Yani atlarını yetiştirmek üzere. Çok İzmit çok özel bir yerdir. Toprak olarak atların ihtiyacını en iyi karşılayan bölge İzmit. Aynı zamanda yağışlıdır ve yeşildir. Gerçekten yani müthiş padoklar, müthiş çimlerin olduğu bir yerdir. Orada harayı kuruyor. Tabii o zamanlar Türkiye'de çok önemli atçılar var. Sadık Bey, Sadık Eliyeşil, yani üçüncü jenerasyon atçıydı. Özdemir Bey, Özdemir Atman aynı şekilde. Bunlar babamdan daha büyükler. Fakat babamı bir şekilde bilgisiyle ve Amerika'dan aldığı atçılık kültürüyle ve öğrendikleriyle aralarını alıyorlar. Ve böyle başlıyor hikaye aslında. Peki Merve, şunu merak ediyorum. Çocukluğundan konuştuk. Senin çocukluğunda at var mıydı? Yoktu. Benim sadece şunu ben çok net hatırlıyorum. Şimdi sabahları hafta sonu kalktığımda babam hiçbir zaman evde olmazdı. Çünkü atçılık aslında çok çok fedakarlık isteyen bir iş. Atlar idmanlarını sabah 4'ten itibaren yapmaya başlıyorlar. Ve babam sabah 3'te kalkardı. 3.30'dan sahada olurdu. Atların idmanını yapar orada. İşte ahırda vakit geçirdi. Ben de anneme, ya herkesin babası hafta sonu evde, bizimki hiçbir zaman evde olmuyor dediğinde, ben bunu çok net hatırlıyorum. Bana dedi ki, babanın sizden başka çocukları da var. Onlar hipodromda. Dolayısıyla şikayet etmeyeceksin. Hafta sonları burada olmayacak dedi. Yani o kadar bizde hani belliydi ki, fakat daha küçükken ben atlarla çok ilgilenmedim. Ne çiftlikle, ne Veli Efendi'de koşan atlarımızla, ikilimizle ilgilenmedim. Yani bir şekilde başka şeylerin peşindeydim. Babam bugün 92 yaşında. O da 2000'e kadar harada yaşadı. Türkiye'de hiç alışılmış bir şey değildir. Atlarını harada, yani büyük arazide idman etti. Onları sahaya yolladı. Hani bunu bilmem terimler çok mu öte. Ve de çok değişik bir yöntemle, yine dediğim gibi Amerika'dan öğrendikleriyle, Türkiye'nin atçılığında duayen birisi oldu. Jockey Kulübü Başkanlığı da yaptı. Hani o da bir şey. Yani sonuçta bir süre onu da yaptı. Ama hiçbir zaman aslında at sevgisi ve atlara merakı hiçbir zaman değişmedi. Hep aynı. Hep aynı tutkuyla bağlı. Ama sadece yaşından dolayı 2000'den sonra Bodrum'a yerleşti ve bütün atçılığı, eküriği, çiftliği Ortanca abime bıraktı yönetimini. Merve, çok yakın zamanda bir şampiyonatın filmini, aslında şampiyonatın filmi, bir aşkın hikayesini, evet, seyrettik. Sen onun neresine denk geldin? Ben demin söylediğim gibi ikizler, yani filmin Begüm ve Halis, Begüm Atman, Türk atçılığının en önemli kişilerinden biri olan Özdemir Atman'ın 4 kızından biri ve ikizi Esra Atman. Ben Begüm ve Esra ile beraber büyüdüm. Aynı yaşlardayız. Filmi, yani film bence çok çok önemliydi. Çünkü çok insana atçılığın, yani sadece at yarışı, ganyan, hani kumar diyen bile var ki bence hiçbir şekilde. Evet. Ben ibaret olmadığını gösterdi. O hikaye doğru bir hikaye. Kronolojik olarak biraz daha farklı ama birebir doğru bir hikaye. Halis'e baktığınızda, yani Begüm'ün eşine, Türkiye'nin bir numaralı jokeyine, Halis Karataş'ta gerçekten Türk atçılığında hem arkasından gelenlere hem yaşıtlarına örnek olan muhteşem bir insan. Aşk hikayesi çok zor bir hikayeydi ama çok güzel ve çok layığıyla yaşadılar. Sadece Begüm'ü çok erken kaybettik de, yazık ki. Ama çok örnek oldu herkese Begüm. Şimdi ikizi Esra, ablası Lale atçılığa devam ediyorlar. Ama çok özel bir insandı Begüm. Gerçekten çok farklıydı. At sevgisi onun için her şeyin önündeydi. Peki Merve, bir şey soracağım. Böyle romantik bir hikayeden daha sert bir şeye geçelim. Benim açımdan. At dönü önemli bir sermaye mi? At dölü derken şimdi yani o şampiyon atın tayları özel olarak fazla para ediyor mu? Böyle bir şey var mı? Kriter var mı? At, işte, bütün sistem bunun üstüne kurulu zaten. Öyle mi? Doğru bir soru sordum yani. İngiliz atı, yani Türkçe'de İngiliz atı tabir edilen atlar, aslında İngilizcesi thoroughbred, safkan. Yani burada yalnız. Ancak gerçek anlamda çiftleşmeyle, yani bir dişi ve bir aygır ve bir kısrağın çiftleşmesiyle doğan tay safkan oluyor. Arap atlarında ise bu farklı. Arap atlarında döl satın alıp şeyle, yani normal dölleme usulüyle yetiştiriliyor ve taylar doğuyor. İkisinin arasında çok ciddi bir fark var. Bir İngiliz atını, bir, bugünkü bir safkanı, mesela benim bugün yarın 3 tane atım koşacak. Yarın koşacak olan herhangi bir atımı, safkanımı 1800'lere kadar soy ağacını geri götürebiliyorum. Bütün şey bu. Dolayısıyla aslında nereden geldiği, anne ve baba ve anneanne ve babaanne ve böyle böyle geliyor. Zaten bütün atçılığın merkezinde bu var. Safkanların. Peki, arada yani, arada sürprizler çıkıyor. Mesela hiç safkanı olmayan, hiç asaleti olmayan geçmişinde müthiş bir at ortaya çıkabiliyor mu bütün o asilzadeleri? Bu soruyu soracağım. Sen çünkü böylesin, şahane bir soru. Evet. Onlara da deli at diyoruz. Öyle mi? Evet. Bir tanesi geliyor. Soy olarak hiçbir şey yok. Aşağı yani babadan, anneden gelen hiçbir şey yok. Ve geliyor kısrak koşusunu kazanıyor. Mesela kısrak koşusunu kazanmak çok önemli bir şey. Ve ama sonra bir daha hiçbir şey kazanmıyor. Freak atlar, freak yani deli atlar. Evet, onlar çıkıyor ama onlar her zaman her yerde çıktığı gibi atçılıkta da çıkıyor, evet. Ama onun dışında gerçekten yetiştiricilik baştan aşağı hesap işi. Yani hesap ve probabilite ve kan uyumu ve çapraz uyumlar. Ya yani bayağı bu aslında bir bilim. Yani öyle rastgele evet. Yapılan. Peki, şimdi buna yönelik bir soru soracaktım. Yani sonuç olarak özel sohbetlerimizden de anladığım kadarıyla ciddi bir mesai gerekiyor. Yani daha doğrusu çalışmak gerekiyor. Yani bir tür hani yeniden bir üniversiteye başlayıp bitirmek kadar yoğun bir eğitim gerektiriyor atçılık yapabilmek için. Sen bunu nasıl becerdin? Ben bunu aslında tam becermedim. Şöyle, bir kere atçılık için gerçekten çok ciddi. Yani bu dediğim gibi bir kere özveri gerekiyor. Sabahın üçünde kalkacaksın. Yani kalkmazsan orada işte atlarını antrenörlere bırakıp hani performanslarını, kendilerini, nefeslerini kontrol etmezsen o iş olmuyor. Yapan var mı? Var. Ama gerçekten bu işi layığıyla yapmak için orada olmak gerekiyor. Ve atçılık şu anlamda çok zor. O kadar çok insanın dahil olduğu bir sistem ki, ve bir hata diğer her şeyi sıfırlıyor. Yani muhteşem bir atın olabilir. Her türlü şeyini kontrol ediyorum. Tamam dersin ama nalbant bir tane çiviyi bir parça yana çakar, bitti. Yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü atın ayağı zaten canı. Veya başka bir şey olur işte. Bir tane seyis yemini biraz fazla verir. İşte midesi rahatsız olur. Yine bitti. Yani o arkasından bir performans bekleniyorsa. Herkesin işini çok doğru yapması gerekiyor ve müthiş bir ahenk içinde olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında çok zor. Evet, çok mesai gerektiriyor. Ama dünyanın en iyi antrenörleri, yani bugüne kadar gelenlerin hepsi orada olarak bu işi başarıyorlar. Ama atıyorum bunu bir hobi olarak yapıyorsan, işte bir tane atım olsun, böyle bir keyif olsun diyorsan iş farklı. Ama hani ciddi boyutta at yetiştirip ekürü, yani birden fazla atınla beraber sahada yarış kazanmaya çalışıyorsan çok çok uğraş gerektiren bir iş, evet. Peki ben Merve de, biz at ihraç ediyor muyuz? Yani şöyle, edemeyiz, etmiyoruz. Ya edemiyor muyuz, edemeyiz, etmiyor muyuz? Edemeyiz. Niye edemeyiz? Çok basit bir sebebi var. Şimdi dünyadaki atçılık şu şekilde yapılıyor. Bütün atlar doğadalar, haralardalar. Gayet mutlu mesut bir şekilde padokta otluyorlar. Daha sonra işte sana daha önceden söylediğim gibi idmanlarını orada yapıyorlar. Ve sadece yarış için hipodroma gelip yarışlarını koşup tekrar evlerine geri dönüyorlar. Bu şekilde işliyor. Türkiye'de ise ne yazık ki böyle bunu yapabilmek çok çok zor. İşte zaman zaman yapan nadir ekürler çıktı. Özdemir Bey, Özdemir Atman yapıyordu. Babam bir süre yaptı. Türkiye'de yapmak zorunda olduğumuz şey şu: koşan, yarışa katılan atlarımızı hipodromlardaki ahırlarda barındırmak zorundayız. Yani atlarımız 1,5 yaşına geldiğinde işte doğadan çıkartılıyorlar ve hipodromdaki bakslarına, ahırlarına yerleştiriliyorlar ve orada idman yapmaya başlıyorlar. Bu atlar için zor bir şey. Çünkü atın doğada olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim atlarımıza baktığında işte İngiliz veya Arap at, yani Arap derken Dubai'deki atlar diyeyim sana, karşılaştırdığında bizimkiler her zaman daha güçsüz oluyorlar. Güçsüz oluyorlar. Evet. Evet. Peki başka bir soru. Şimdi biraz daha aslında bu profesyonel atçılığı anlatmanı istiyorum. Sonra daha bir sorum daha var ama önce biraz daha onu dinlemek istiyorum. Ne kadar zamanını alıyor diğer işlere göre atçılık? Ya aslında şöyle, tam laikiyle bazı dönemler yapabiliyorum, bazen yapamıyorum. Haftanın en az 3 veya 4 günü çiftlikte olmak gerekiyor arada. Çünkü orada anneler ve bebekler var. Onların kontrolü gerekiyor. Diğer 2-3 günde hipodromda olmak gerekiyor. İdmanlara gitmek, yani şöyledir, bir program vardır. Pazar günleri galop yapılır. Yani atlar sprint yapar, hızlı koşarlar. Pazar günü mutlaka idmanda olmak gerekiyor. Cuma günü de haftanın 3 günü sabah idmanda olmak gerekiyor. Onun dışında öğleden sonraları da atların gezintilerinde olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra veteriner, yem, nalbant ve daha hani sayamayacağım birçok şeyin de düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Çok zor. Yani İstanbul'da, yani ben İzmit'e bir saatte gidiyorum. İzmit'ten tekrar Beyefendi'ye gidiyorum. Beyefendi'den Sarıyer'e geliyorum. Yani kilometrelerce yol yapmam gerekiyor. Buna alışıyorsunuz bir zaman sonra. Peki Merve, şunu merak ediyorum. Şimdi hep insan tarafını konuşuyoruz. Bir at birinci olduğunu fark ediyor mu? Yoksa onun için tabii sıradan ki bir koşu mu? Tabii ki fark ediyor. Ya da kaybettiği zaman üzülüyor mu? Tabii ki üzülüyor. Yani üzülüyor, hani üzülüyor değil. Bizim anladığımız anlamda üzülmek değil. Ama mesela atlarda şöyle bir şey var. Sürü hayvanı oldukları için, sürü hayvanlar beraber hareket ediyorlar. Hiçbir at hiçbir zaman tek başına olmuyor zaten. Olduğu zaman müthiş bir sürücülük oluyor. Çünkü avlanabilir. Dolayısıyla sürü içinde olması lazım. Sürüde de her zaman, yani doğadaki hallerini söylüyorum, sürüde de her zaman bir tane lider oluyor. Ve o lider, liderliğini hareketle onlara gösteriyor yani. Ya onların hareketini kısıtlıyor ya da kendi hareketiyle belli ediyor. Dolayısıyla bu hiyerarşi zaten atlarda var. Yani baktığında bir at bir tay doğduğu anda kaçmaya ve korunmaya, kendini korumaya programlı. Ayağa kalkıp koşması gerekiyor ki avlanmasın. Böyle bir sürü psikolojisinde olan hayvanlar bir arada piste çıktıkları zaman yarış için at yarışa gittiğini biliyor. Ve yarışta sonuçta birlikte koştukları için gayri ihtiyari önde olmak istiyor. Jokey onu tutuyor ki en önde olmasın. Ki yarışın zamanlaması ve taktiğiyle doğru pozisyonda kalabilsin diye. Dolayısıyla aslında kazanmak istiyorlar, önde olmak istiyorlar. Bir at giderken başka bir at sol tarafından gelip onu sıkıştırdığında kusuyor diyoruz. Yani şey yapıyor, demoralize oluyor. Ama yani arkada kalıp kazanamayınca hani arkasından müthiş bir şey yaşamıyor. Hani nasıl söyleyeyim size? Depresyon yaşamıyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Üzülüyor at. Yani üzülüyor. Biraz yem bırakıyor. Keyif olmuyor. Kazandığı zaman çok garip bir şey var. Atlar daha da küçülebiliyor ve büyüyebiliyor. Bunu, yani bunun için atçı olmaya gerek yok. Bunu çok çıplak göz görüyor. Ve o kadar etkileyici bir şey ki at sahada büyüyor. Yani kazanınca şöyle kabarıyor. Veya kaybettiğinde veya stresli olduğunda da küçülüyor. Görebiliyorsun bunu. Çok, yani çok hassas hayvanlar zaten. Peki Merve, sen sonunda zamanının büyük bir bölümünü çiftlikte geçiriyorsun herhalde. Evet, yani pandemide sana onu anlatmak istiyorum. Pandemi benim için çok enteresan bir zamandı. Çünkü pandemiden işte 3-4 ay evvel ben bu ekürüyü devraldığımda ve çiftliği devraldığımda tabii müthiş bir rezistansla karşılaştım çalışanlar tarafından. Çiftliğin başında bir kahya vardı, felaket bir adam. O zaten beni oradan uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı. Çünkü adam düzeni kurmuş, senelerdir orada kontrol eden. Yok, keyfi yerinde falan. Ulan bu kadın nereden çıktı diye. Aynı şekilde hipodrom tarafında da sağ olsun 35 senelik bir antrenörümüz var. O da zaten kendi başına hayatını yaşıyor. Böyle bir geldim, herkes şunu şöyle düşündü. Tamam, bu bir hikaye, vazgeçer diye düşündü. Ve vazgeçebilmem için de zaten ellerinden geleni yaptılar. Fakat o sırada çiftliğe gidiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Çok yeni başlamışım. Çiftlikteki hikaye bana işte sürekli kandırıyor beni. Bir şeyleri görüyorum. Mantıken de düşündüğümün doğru, hissettiğimin doğru olduğunu biliyorum. Fakat tabii tecrübesizlik yok fener bir şey. Kahya geliyor, iki tane böyle beni korkutan şey söylüyor. Aman ha, atlara bir şey olur diyor. Aa öyle mi filan diyorum. Çok bocaladığım bir dönem. Böyle derken bütün bunlar olurken işte bu o sırada ekürüye gidiyorum şeye, Veli Efendi'ye. Antrenörüm tabii benden çok büyük, 70'lerinde, 75'lerinde birisi. Hani bir iki soru soruyorum. Böyle bana doğru dönüyor, bakıyor ve kafasını çeviriyor. Cevap dahi vermiyor. Bütün bunlar olurken artık ben de sadece okumaya başladım. Sadece şey okuyorum. Yani bütün aktörle ilgili şeyleri okuyorum. Bari ne yapayım? Bir yerlerden okuyarak öğreneyim diye. Derken bir gün Jockey Kulübü'nün web sitesinde bir şey gördüm. İngiliz bir adam geliyor. Tay kırmak. Yani tay kırmak tay eğitimidir. Tayı insana itaat etmeyi öğretecek. Bu konuda uzman birisi geliyor. İzmir Hipodromu'nda da Starbucks'a girmesiyle ilgili sorun yaşayan atların eğitimini yapacak diye. Ya valla sabah aman dedim, ben buna gideyim bir şeyler öğreneyim en azından. Bu adamdan öğrenirim. Öğlendim. İzmir'e gittim. Adamla tanıştım. Çok tatlı bir adam. Gary Whitford diye dünya çapında bilinen bir adam. Atın eğitim uzmanı. Ve adamla konuştum. Anlattım durumumu falan. Ben dedim işte öğrenirim. Bana dedi ki gel dedi. İngiltere'de benim çiftliğimde kal, ben sana öğreteceğim. Ya bu buluşmamızdan bir ay sonra ben İngiltere'ye onun yanına gittim ve birçok şeyi ondan öğrendim aslında. Ve sıfırdan, yani bu işin ABC'sini onunla başlayarak öğrendim. Sonra bunlar 2019'da oluyor. 2019 Kasım'da adam geri geldi İstanbul'a. Gel dedim, benim çiftliğimi seni götürdüm, yani babamı çiftliğimi. Çiftliğe götürdüm. Sağ olsun Gary bana baktı, bizim kahyayı gösterdi. Sen bir şey yapmazsan 6 ay sonra bu çiftlik bu adamın olacak dedi. Ve benim o zamana kadar doğru olduğunu düşündüğüm adamın beni terör içinde yaşattığı her şeyi tek tek söyledi. Bunun üzerine 2020 Ocak'ta da Kaya ve ekipten kurtuldum ben. Hepsi gönderdi. Fakat o zaman da şöyle bir şey oluyor. Çocuklar evde. Ben her gün İzmit'e gidiyorum. Yani 220 kilometre yol yapıyorum her gün. Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Ben delirecek durumdayım. Bir çiftliği baştan aşağı yeniden yapıyorum. Ve şunu dedim, ya bir şey olsa da şu çocuklarla iş bir araya gelse dedim. Mart ayında ve pandemi. Çocuklar ve ben çiftlikte yaşamaya başladık. Bütün pandemi peki, orada yaşadık. Çok da güzel bir çocuk oldu hepimiz için. Peki Merve, zaman hızlı akıyor. Bir 10 dakikamız falan var. Şunu soracağım. Şimdi bütün bu anlattıkların bir profesyonel hikaye, bir profesyonel, yani bir mesleğin ya da bir çiftliğin diyelim yeniden kurulma hikayesi. Dolayısıyla da çok disiplinli, profesyonel bir şey gerekiyor. Soğukkanlılık gerekiyor herhalde. Peki bir at doğuyor ve büyüyor ve büyük bir ihtimalle sen onun önemli bir kısmına tanıklık ediyorsun. Sonra da satıyorsun atları herhalde. Ya ben seni satmayacağım dediğin at oldu mu? Tabii yani şöyle oluyor aslında. Ya daha doğrusu şunu sormaya çalışıyorum Merve. Atla o bebek at dediğin, at da onun yetişkin hale gelmesi zamanı içinde duygusal bir bağ olacak mı? Aynı şey teknede de vardır, bilirsin yani. Bir tekne vardır, üzerinde zaman geçirirsin ve artık o tekne tekne olmaktan çıkar, birisi haline gelir ve onu bir türlü satamazsın. Ya da satarken de ille müşteri seçersin filan gibi bir romantik bir şey vardır tekne içinde. Aynı şey hayvanlarda daha kolay olması gerekir gibi geliyor bana. Öyle midir? Ya Beysun, çok can alıcı bir soru bu. Çünkü bak, her şeyi öğrenebilirim. Her şeyi yaptım diyebilirim. İşte her şeyi öğrenmeye açığım. Fakat bu sorduğun soru, işte bu benim en zorlandığım nokta. Çünkü iyi bir at yetiştiricisi için hiçbir atın hiçbir birbirinden farkı olmadan fiyatını bulan her at satılıktır. Prensip bu. Hı hı. Ben böyle olmaya çalışıyorum şu anda. Böyle oldum mu? Vallahi olamadım daha, ama olmam gerekiyor. Yani bu atçılıkta duygusallığa yer yok. Şampiyon atın, müthiş bir geleceği olan atın bir günden bir güne sakatlanıp yok olabiliyor. İşte gebek ısrağın 10-11 ay bekliyorsun, müthiş bir tay doğacak, doğarken tay ölebiliyor. Yani o kadar duygusallıktan uzak olman gerekiyor ki, aynı şekilde taylar doğuyor. Benim şu anda 7 tane tayım var çiftlikte. Hani böyle bakıyorum, bir tanesi benim için asla satılamaz. Hayır, öyle bir şey yok. Sen yarın geliyorsun, iyi bir para teklif ediyorsun, benim onu o anda satmam gerekiyor. Çok zor. Çok zor ama iyi, yani iyi bir atçının kesinlikle duygusal olmaması gerekiyor. Benden daha büyük ve uzun süredir yetiştiricilik yapan biriyle konuştuğumda bana ilk söylediği şey bu oldu. Bu duygusallığınızdan vazgeçmeniz lazım dedi. Dolayısıyla hayırlı bir olmamalı. Peki Merve, ben soruyu tersine çevireyim. Hikayeyi tersine çevireyim. Daha senaryoyu tersine çevirelim. Bir yarış atı sakatlandı, artık yarışamayacak. Orada duygusallık başlayabilir mi? Yani o atılıp çiftliğinde hayatının geri kalan kısmını huzur içinde geçirmesini sağlamak olabilir mi? Yani bu, en azından duygusallığı böyle karşılayabilir misin? Onu zaten yapıyorsun. Şöyle, bir at, yarış atı sakatlandığı zaman sakatlanmanın türüne göre mesela onu engelli atlamaya hediye edebiliyorsun, verebiliyorsun. Veya işte hani hobi olarak çiftliğinde at binmek isteyen birine verebiliyorsun. Çünkü sonuçta yarış çok yüksek bir performans. Küçük bir sakat, yani yarış için yarışa engel olacak ama onun dışında atın binek atı olarak kullanılmasında herhangi bir sıkıntı olmayacak. Her türlü sakatlıkta zaten atları iyi bir ömrü olacağına emin olduğu yere veriyorsun. Bu net. Peki sakatlanan atlar aygır olarak kullanılıyor mu? Şöyle, aygır olmak yani çok önemli bir şey. Aygır olmak, yani her erkek at aygır olamıyor. Aygır vasfına sahip olmak çok nadir bir şey. Hem kan hattı olarak aygır olabiliyor olman gerekiyor. Hem yavrularının performansları zaten yarış karakterini ve kaliteni aşağıya geçirdiğinin, yavrularına geçirdiğinin kanıtlanmış olması gerekiyor. Yani her erkek at aygır olmuyor. Öyle bir şey yok. Hmm. Erkek atlar için sakatlandığında biraz daha zor oluyor. Dişi atlar sakatlandığında zaten anne oluyorlar ve onlar hayatlarına devam ediyorlar. Merve, her erkek erkek olamıyor da diyebilir miyiz? Nasıl? Her erkek erkek olamıyor diyebilir miyiz? Tabii, yani zaten öyle yaşıyoruz. Atlarda da aynı şey. At gibi at zor oluyor. Adam olduğu gibi. O şöyle, aygırlık başka bir şey. Aygırlar ama çok çok şahaneler yani. Aygırlar da tam böyle hani ben buradayım diyorlar. Müthiş bir üstünlük şeyleri var. Tavırları var. Çok hoşuma gidiyor. İktidar diyorsun yani. Peki şunu sorayım. Ben, atlarla olan ilişkinde sadece bu hani belli bir klasman merakı mıdır? Ya da mesela Midilli diye bir at da var. Katana diye de bir şey var, hayvan var. Yani atlara hayvan olarak da merakın var mı? Yani onlarla da ilgileniyor musun? Daha çok tabii, yani gayri ihtiyari biz İngiliz atlarıyla, Arap atlarıyla beraber olduğum için oradayım. Ama yani Midilli'leri çok seviyorum. Neden? Çok sevimliler ama Merve. Ya ben bonsai ağaçları da sevmiyorum. Yani böyle bir oturtamıyorum bir yere. O yüzden çok düşkün. Sen aygır seviyorsun. Anladım. Değil mi? Ama şimdi iyi bir anne de o kadar güzel ki. Mesela sen iyi bir annenin mesela bir kayı çok küçükken şeyi var, çok hoşuma gidiyor. Böyle bir şey oluyor, bakıyor uzaktan, bir şey onu rahatsız ediyor. Bebeğime bir zarar gelir mi diye şöyle bir kafayı kaldırıp gözlerini yan çevirip bir bakışı var. O kadar güzel ki yani, bu böyle annelerin bir ters bakışı vardır ya. Öyle çok güzel yani. Anneler de çok, anneleri seyretmek çok güzel yeni doğan bebekleriyle. Küçük taylar. Peki bir şey Merve, bir şey soracağım. Merakımdan soruyorum. Genelde yavrulayan hayvanlar saldırgan olabiliyorlar. Mesela martılardan biliyorum. Benim bayağı bir çatı martım vardı. Onların yavruları oldu. Yani o yavru büyüyünceye kadar beni bile yanına yaklaştırmıyordu. Atlarda da dişi at saldırgan olabiliyor mu? Bebeklerini korumak için. Yani sana hiçbir şey olabiliyor ama sana saldırmıyor. Ama tehditkar davranıyor ki sen uzaklaş diye. Çünkü atlar aslında hiçbir zaman insanlara, yani çifte atıyorlar vesaire, yani bir sürü şey olabiliyor evet, ama onu yaparken hiçbir zaman bir at durup dururken birisine çifte atmıyor. Ya küçükken bir takım travmalar yaşamış oluyor, ya işte dediğim gibi bebeğine fazla yaklaşıldığı için orada bir tehlike sezerek gayri ihtiyari bunu yapıyor ama hiçbir at durup dururken saldırmıyor. Ama anneler evet ilk başında şey yapıyorlar, kulak kısıyorlar mesela, kulaklarını arkaya yatırıyor. O yani bana yaklaşma işareti, artık onun üstüne hala üstüne gidiyorsan başka türlü uyarmak zorunda kalıyor. Ama durup dururken şey yapmıyor, saldırganlık yapmıyor. Atlar çok acayip, jokeyi düştüğü zaman mesela yarışta at jokeyin üstüne basmamak için o kadar uğraşıyor ki. Şey değiller, eşekler katırlar aynı değil, onlar da öyle bir şey yok. At her zaman insanı korumak üzere, yani ilişkisi olduğu bağlı insanı korumak üzere hareket ediyor. Peki Merve, sanıyorum bir 2-3 dakikamız kaldı. Son bir soru sormak istiyorum. Şimdi uğraştın, didindin, bir çiftliği alıp yeniden adam ettin diyelim. Yeni bir yönetim anlayışıyla yeni bir çiftlik yaptın. Çocukların bu işle arasınızı, yani bu çiftliği bırakacağım birileri var mı, emanet edeceğim birileri? Yani şöyle, çiftlik aslında bakıldığında sadece benim değil, çiftlik aileye ait bir çiftlik. Büyük oğlum Barbara bütün bu pandemi sürecinde aylarca çok şey okudu, öğrendi. Özellikle soykuruculuk, yani bu aygır ve aygır vasfı taşıyan atların soy kurması ile ilgili çok şey öğrendi. 20 sene boyunca koşulmuş yarışları seyretti. Yani gerçekten inanılmaz bir şey biriktirdi kendine, bilgi biriktirdi. Onun ileride bununla ilgileneceğini düşünüyorum inşallah. Başka türlü, ama yani belki çiftliğin başında olarak değil ama şey, yetiştiricilik anlamına. Küçük oğlum da, o da çok düşkündü atlara, çok düşkündü. Bütün bebek sayıları o eğitiyordu pandemi süresince. Fakat o mesela çok daha sert bir şekilde bir tane atımızı sahada kaybettik. Bacağı kırıldı ve orada uyutmamız gerekti. O gün oradaydı küçük oğlan. Bir daha hiçbir zaman ne çiftliğe geldi ne yarışa geldi. Onun için kabul edilemez bir şey oldu bu. O da bu şekilde vazgeçti. Bilmiyorum, bakacağız. Peki. Yani. Ne peki Merve yani. son bir soru. At yarışı oynuyor musun? Ya ben oynamıyorum. Çünkü zaten at sahibi olduğun zaman kendi atından başka kime oynayacaksın? Sadece ganyan tabir ettiğimiz bir yarışın kazananını oynuyorum. O da benim atım koşuyorsa. O zaman da kazanıyorum. Ben at yarışı oynamıyorum. Hayır, at yarışı yani gerçi o da bambaşka bir şey. Bilim bence. Ama yok, at yarışı oynamıyorum. Bana çok uzak bir yer orası. Peki Merve, programın sonuna geldik, son sözlerini alayım, kapatacağım. Bence bir yarışa gidelim hep beraber bir gün. Şimdi herkes bana bunu söylüyor, yarışa gelelim falan diye, ama daha hala her şeye rağmen çok heyecanlıyım ve işin başındayım. Şu böyle bir at yarışı, at sahibi olgunluğu bende daha çıkmadı. İnşallah bir gün oraya gelirse bütün herkesi toplayıp yarışa gitmek istiyorum. Seni de aldık inşallah. Vallahi ben çok isterim. Yıllar önce Yalçın Pekşen'le öyle bir röportajını da yapmıştık at yarışları ile ilgili. Peki o zaman ben bunu sözü veriyorum. Ben gerçekten gelmek istiyorum. Çok teşekkür tamam. ettim Merve. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Açık Deniz'i bu hafta Merve Kitapçı ile yaptık. Bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.